วิวรณ์บทที่6และข้าพเจ้าเห็นพระเมสสโกดกทรงแกะตราดวงหนึ่งใน7ดวงนั้นและข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งใน4ตนนั้นร้องเสียงดังเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องว่าม าเถอะ ข้าพเจ้าก็เห็นและนี่แน่ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมาผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนูและได้รับมอบมงกุฎแล้วท่านก็ออกไปยังมีชัยและเพื่อจะได้ชัยชนะเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สองร้องว่าม าเถอะ และม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนรบราฆ่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สามร้องว่าม าเถอะ แล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่ม้าดำตัวหนึ่งเข้ามาและผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ถือตราชูแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเหมือนอย่างเสียงพูดดังออกมาจากท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นว่า ข้าวสาลีราคาลิตรละ1เดนาริอันข้าวบาเล3ลิตรต่อ1เดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายน้ำมันและน้ำองุ่น เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตตัวที่สี่ร้องว่าม าเถอะ แล้วข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่ม้าสีกะเหรียวตัวหนึ่งผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้มีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจเหนือแผ่นดินโลก1ใน4ส่วนที่จะทำลายได้ด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่5ข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่า ข้าแต่องค์เจ้านายผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและแก้แค้นคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลั่งเลือดของเรา แล้วพระองค์ประทานเสื้อคลุมสีขาวแก่พวกเขาแต่ละคนและทรงบอกให้พักต่อไปอีกหน่อยหนึ่งจนกว่าผู้ร่วมรับใช้และพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนอย่างพวกเขาครบจำนวนเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่6ข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำมืดเหมือนกับเสื้อผ้าขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกและดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นเหมือนกับสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงมาบนพื้นดินเหมือนกับต้นมะเดื่อที่ถูกลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกหล่นลงมาท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ถูกม้วนเก็บและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตบรรดานายทหารใหญ่พวกเศรษฐีพวกผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสหรือเสรีชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า จงร่มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและจากพระพิโรธของพระเมสสโกดกเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่า